Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 13 maja. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Już nie negatywna, a stabilna agencja Moody's zmienia perspektywę ratingu Polski. 8 osób usłyszało wczoraj zarzuty w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Hakerzy zaatakowali sieć informatyczną rosyjskiego MSW. Na początek bardzo dobra wiadomość z Nowego Jorku. Agencja Moody's zmieniła prognozę ratingu Polski na poziomie A2 z negatywnego na stabilny. W komunikacie towarzyszącym poprawie notowań Polski analitycy Moody's napisali, że nie sprawdziły się obawy o poluzowanie polityki fiskalnej, co skutkowałoby zwiększeniem deficytu budżetowego. Ich zdaniem polskiemu rządowi uda się utrzymać w przyszłości deficyt poniżej 3% PKB. Potwierdzenie ratingu A2 odzwierciedla siłę zdywersyfikowanej polskiej gospodarki, która doświadczyła solidnego wzrostu gospodarczego mimo niekorzystnych czynników zewnętrznych, napisano w komunikacie Moody's. Analitycy agencji przyznali, że niepewność związana z planami obecnego rządu została ograniczona i zmniejszyło się ryzyko inwestycyjne. Moody's chwali polski rząd za porzucenie planów przewalutowania kredytów we frankach na złotówki, co zdaniem agencji stanowiłoby ryzyko dla sektora bankowego. Amerykańska agencja stwierdziła też, że mimo obaw po wyborach 2015 roku klimat inwestycyjny w Polsce się nie pogorszył. Moody's przewiduje utrzymanie siły polskiej gospodarki i dalszy solidny wzrost. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Są zarzuty dla 8 osób zatrzymanych w czwartek przez CBA w związku z tak zwaną aferą reprywatyzacyjną. Podejrzani wśród nich adwokaci i biegli rzeczoznawcy odpowiedzą za oszustwo znacznej wartości. Grozi im 10 lat więzienia. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski potwierdza, że zatrzymania dotyczyły nieprawidłowości przy reprywatyzacji 4 warszawskich nieruchomości, a proceder ich przejmowania polegał na przedstawieniu sfabrykowanych pełnomocnictw. Uzyskiwane były pełnomocnictwa od jednej osoby, jednego ze spadkobierców. Następnie, co do pozostałych spadkobierców, ustanawiali byli kuratorzy. Następnie w wyniku orzeczeń sądowych przejmowano całość nieruchomości, a później występowano o jej zwrot do Urzędu Miasta Stołecznego w Warszawie. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani narazili Skarb Państwa i prawowitych spadkobierców nieruchomości na straty w wysokości co najmniej 46 milionów złotych. W sprawie warszawskiej reprywatyzacji toczy się w sumie 175 postępowań. Kilkaset tysięcy wiernych uczestniczyło w modlitwie różańcowej, której przewodniczył późnym wieczorem w Fatimie papież Franciszek, która odbyła się tam w związku z obchodami stulecia objawień maryjnych. Papież modląc się prosił, aby Pan obdarzył łaską i pokojem wiernych, a przede wszystkim tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Niech na każdego z wydziedziczonych i nieszczęśliwych, którym ukradziono teraźniejszość, na każdego z wykluczonych i opuszczonych, którym odmawia się przyszłości, na każdą z sierot i ofiar niesprawiedliwości, którym nie pozwala się posiadać przeszłości, stąpi błogosławieństwo Boga wcielonego w Jezusie Chrystusie. Papież apelował też, by przedkładać miłosierdzie ponad sąd i aby odmawiać różaniec, bo jak tłumaczył, kiedy odmawiamy różaniec, Ewangelia wznawia swoją drogę w życiu człowieka, rodzin, narodów i świata. Hakerzy zaatakowali sieć informatyczną rosyjskiego MSW. Według rzeczniczki resortu Iriny Wołg zablokowane zostały niektóre komputery osobiste, ale wewnętrzna sieć nadal działa. Jak ustaliła agencja TASS, atak nastąpił w godzinach wieczornych. Dzięki szybkiej reakcji systemów zabezpieczeń i pracy informatyków udało się odciąć od sieci blisko 1000 zarażonych komputerów, tym samym uniemożliwiając hakerom sparaliżowanie serwerów. Agencja RIA Nowości poinformowała o podobnym ataku hakerów na system informatyczny rosyjskiego komitetu śledczego, ale przedstawiciele urzędu nie potwierdzili tych doniesień. Eksperci z rosyjskiego laboratorium Kasperskiego twierdzą, że chodzi o wirus, który jest modyfikacją programu używanego przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. Rosyjskie agencje podają, że próby ataków hakerskich odnotowano w 74 krajach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na zakończenie zaproszenie na dzień otwarty w Trójce to już dziś. Na pewno każdy coś ciekawego dla siebie tutaj zastanie. Przekonuje dyrektor programu Trzeciego Adam Chlebowicz. Na Myśliwieckiej będą czekali na Państwa m.in. Artur Andrus, Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Będzie można zobaczyć też Trójkę od Podszewki. Wszystko od 10 do 18. Zapraszamy. A to był serwis Trójki. Sobota na południu i na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południu miejscami, zwłaszcza w górach, burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach 14 stopni w Kielcach i Zakopanem, 16 w Krakowie, 17 w Gdańsku i Katowicach, 18 w Białymstoku i w Warszawie, 20 w Poznaniu i we Wrocławiu, a 22 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Waltzing Beyond. Electroacoustic Beat Sessions na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. I od razu wytłumaczę się z tego faktu, chociaż właściwie muszę się tłumaczyć, że Electroacoustic Beat Sessions na początek. Powiem może tylko, że zagrają 15 maja, czyli w najbliższy poniedziałek w Teatrze Muzycznym Roma podczas koncertu Giganci Polskiego Jazzu. Zagrają z Michałem Urbaniakiem. Gospodarzami koncertu będą Jan Taszen-Wróblewski, Krzysztof Herdzin, pojawi się także Kuba Stankiewicz na fortepianie gościnnie. No, obok Michała Urbaniaka i Electroacoustic Beat Sessions także Zbigniew Namysłowski, Bednarska Superband i Laboratorium. Także taki to wieczór zapowiada nam się 15 maja w Teatrze Muzycznym Roma. Electroacoustic Beat Sessions, ich płyta Repetitions, już dosłownie na dniach ma mieć premierę cyfrową. Kiedy ukaże się w wersji bardziej tradycyjnej, to jeszcze na pewno zdążę Państwu powiedzieć. Waltzing Beyond to jest utwór, który jak na razie najlepiej znamy z tego albumu. Krzysztof Komeda, to nazwisko będzie się pojawiało jeszcze dzisiaj w naszym spotkaniu wielokrotnie, bo w studiu jest już gość. Na okładce tego wydania muzyki z Rosemary's Baby i z Nieustraszonych Pogromców Wampirów jest fragment partytury Sleep Safe and Warm autorstwa Krzysztofa Komedy. A w studiu gość Tomasz Lach. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Syn Zofii Komedowej. Tomku, dzisiaj spotykamy się w Trójce z bardzo ważnej okazji, bowiem 27 maja to będzie wielkie święto Krzysztofa Komedy w Częstochowie. To najpierw może powiedz, dlaczego akurat w Częstochowie, bo to nie dla wszystkich musi być oczywiste. Krzysztof urodził się w Poznaniu, natomiast w listopadzie 1939 roku przeniósł się wraz z rodziną do Częstochowy. 1939 rok był najtragiczniejszym rokiem w jego, myślę, że w jego życiu, dlatego że zaczęło się od sierpnia tego roku, kiedy na wakacjach nad morzem zachorował na chorobę Heinego Medina. W sierpniu natomiast jego ojciec, wysoki urzędnik bankowy, został wezwany natychmiastowo do Poznania, ponieważ bank zaczął się zwijać. W pierwszych dniach września, kiedy rodzina wróciła z chorym Krzysztofem do Poznania, urzędnicy bankowi, pracownicy bankowi dostali polecenie ewakuowania się z Poznania pociągiem specjalnym. Ta ucieczka zakończyła się w Kutnie, przeżyli bombardowanie. Przeżyli, ponieważ schowali się pod wagonami. Tam Krzysztof dostał kolejnego ataku choroby Heinego Medina. Matka go cudem uratowała, owijając jakieś obrusy zmoczone wodą, schładzając. Miesiąc potem musieli uciekać już na poważnie, ponieważ mieszkanie, ich służbowe mieszkanie w Poznaniu zostało zajęte przez urzędników niemieckich, a ojcu groziło pewnie aresztowanie i przesłuchania, być może śmierć, bo był wysokim urzędnikiem bankowym, więc miał tą wiedzę, prawda? Uciekli do Częstochowy, skąd pochodziła matka Krzysztofa. Zenobię Gębicka z domu. Tam zamieszkali najpierw rodziny, potem w wynajętym mieszkaniu. Krzysztof tam uczył się na prywatnie i żył do 45 roku, do jesieni 45 roku. Pobierał również lekcje prywatne gry na fortepianie. Także tak się znaleźli w Częstochowie. Ta Częstochowa była dla niego okresem tragicznym w związku z chorobą, z przeżywaniem tam wojny. Mieszkali niedaleko getta. Krzysztof chodził na lekcje fortepianu do kamienicy graniczącej z gettem. Nigdy o tym nie opowiadał. Opowiedział to Zosi, mojej mamie, stąd ja to wiem. Natomiast Krzysztof nigdy nie wspominał wojny, bo przecież to była podwójna trauma, choroba i ten koszmar, którego pewnie jako 8-latek nie rozumiał. W Częstochowie 27 maja odbędzie się koncert, długi koncert z muzyką Krzysztofa Komedy. Powiedzmy może, kogo się można spodziewać na tym koncercie. Najpierw, gdzie się odbędzie może? Koncert odbędzie się w dwóch miejscach. Znaczy koncert jako taki odbędzie się na Placu Biegańskiego, początek o godzinie 19:00. Natomiast przedtem są jeszcze imprezy dodatkowe w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater. Na przykład o godzinie 17:00 będzie otwarte spotkanie z Andrzejem Krakowskim. Andrzej Krakowski to jest przyjaciel Krzysztofa Zosi Komedy, polski reżyser, literat żyjący w Stanach Zjednoczonych, który wydał fantastyczną książkę opowiadającą o wkładzie Polaków w budowanie potęgi Hollywood. I tam będzie można z Andrzejem porozmawiać, można, fantastyczna osoba, cudownie opowiadająca, także zapraszamy. Następnie na placu Biegańskiego o 20:30 zacznie się koncert finałowy. Ja chciałem jeszcze dodać, że to wszystko jest pod patronatem. To jest Dzień Samorządu Terytorialnego w Częstochowie. To jest pod patronatem miasta Częstochowa. Fantastyczna impreza, której scenariusz napisali i wyreżyserowali Marzena Kopczyńska-Urlich i Michał Gawlicz. Zapowiada się fantastycznie. Jest to impreza multimedialna, więc będzie muzyka, będą filmy. A kto wystąpi? To może zanim powiemy, kto wystąpi, już tak bardziej szczegółowo zagłębimy się w program tego koncertu. Posłuchamy muzyki z płyty, którą przyniosłeś. Powiedz, co to będzie. To jest rzadko grany utwór. To jest piosenka, ale również linia melodyczna skomponowana Krzysztofa do filmu Le Départ w reżyserii Romana w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Muzyka została nagrana w 66 roku. Film ukazał się w 1967 roku. Wykonawczynią jest Christine Legrand. To jest siostra Michela Legranda, kompozytora między innymi muzyki do Parasole z Cherbourga, ale również kompozytora, który pojawił się w Hollywood równolegle z Krzysztofem i w pewnym sensie był dla Krzysztofa konkurencją. Słuchamy. Rues et ruelles, chambres livides, portes et portes, des mouches mortes, des bouteilles vides, vides toujours autour de nous, malgré nous. Songes et mensonges, partir ensemble. Odeur de menthe, de veines attentes, château de sable, vide toujours autour de nous, malgré nous. Ça n'arrive qu'une fois, aujourd'hui ou dans 10 ans, lorsqu'il faudra chercher à nouveau d'autres lieux pour encore les quitter. dans le sable. Vie militaire, meubles en solde, petites affaires, le trou en terre, vie de toujours autour de nous, malgré nous. Que l'on fuit chaque jour. Chaque jour. Muzyka Krzysztofa Komedy z filmu Jerzego Skolimowskiego z 1967 roku. Le Départ to jest start, tak? Mówiłeś? Le Départ, tak, start. To jest w ogóle ciekawa historia związana z tym filmem. Krzysztof napisał ten leitmotiv w 1966 roku z myślą o tym, że zaśpiewają nowi singles. W jego opinii nowi singles wtedy byli najwspanialszą europejską, a może i światową grupą wokalną. Zwłaszcza Ewa Vanat, która miała to śpiewać. Związki zawodowe nie pozwoliły, to były duże utrudnienia. Ja mówię o belgijskich związkach zawodowych. Można powiedzieć, że cudem Krzysztofowi udało się choć część tej muzyki zrealizować osobiście. Dostał jakby kooperanta Johna Dobrynina, młodego kompozytora, który jakby był częściowo aranżerem, ale gdyby nie to, że współpracował przy tym filmie, to Krzysztof pewnie w ogóle nie mógłby tej muzyki zrealizować. Zaśpiewała Christine Legrand, znana wówczas sopranistka francuska, siostra Michela Leganda, który skomponował muzykę do filmu, między innymi Parasolki Cherbourga, gdzie główną rolę zagrała Catherine Deneuve. To się wszystko jakby zamyka, ponieważ dwa lata potem Krzysztof wylądował w Hollywood, równolegle wylądował w Hollywood Michel Legrand. Byli w pewnym momencie, w pewien sposób byli konkurentami, natomiast przedtem spotykali się na przykład w Londynie, gdzie dla odmiany Zosia Komedowa zaprzyjaźniła się z Catherine Deneuve. Także w tym sensie jest to fantastyczna historia, jak te mechanizmy wtedy pracowały. Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej, jest dzisiaj gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówi państwu o Krzysztofie Komedzie, ale mówi państwu także o tym, co się zdarzy 27 maja w Częstochowie. Tomku, to teraz przyjrzyjmy się już tak bardziej szczegółowo programowi tego koncertu. No więc tak, koncert, impreza, można tak to nazwać, zaczyna się o godzinie 17 w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater. Tak jak już mówiłem, spotkanie z Andrzejem Krakowskim. Serdecznie państwa zapraszam, ponieważ to jest fantastyczny narrator, świetny pisarz, znakomity reżyser. Najmłodszy z amerykańskich przyjaciół Komedy, tak to można nazwać, który bardzo pomagał Zosi Komedowej w przeciągu tych 3 miesięcy, kiedy w Los Angeles walczyła o życie Krzysztofa Komedy. Zosia opisuje pomoc Andrzeja w swojej książce. Następnie o godzinie 19 na placu Biegańskiego zaczynamy od koncertu aktora Marcina Januszkiewicza. To jest tegoroczny laureat przeglądu piosenki aktorskiej. Wygrał ten przegląd fantastyczną interpretacją muzyki ballady z Prawa i Pięści. Następnie o godzinie 20:30 koncert finałowy na Placu Biegańskiego. Między innymi wystąpią Wojtek Mazolewski, Quintet, Leszek Możdżer. Fantastyczne wydarzenie. Maria Sadowska, Artur Rojek, Anna Andrzejewska, James Morton, to jest grupa z Herbalizer, i Emos Uhunwango. Chyba dobrze to przeczytałem. Czyli koncert potrwa długo. Koncert planowany jest do... Koncert potrwa co najmniej 2-2,5 godziny, dlatego że w międzyczasie jeszcze, tak jak mówię, multimedialny, więc będą obrazy wizualne, będzie pewnie jeszcze dodatkowa muzyka. Między innymi na przykład organizatorzy będą starali się pokazać przynajmniej kilkanaście minut wspomnień zapisanych w systemie wideo Zosi Kometowej, które nigdy jeszcze nie były udostępniane. A powiedz, takich skarbów jak to Le Depart, to masz jeszcze gdzieś więcej pewnie? Tak, tak. To jest fantastyczne, ponieważ od ponad 40 lat, najpierw Zosia Komedowa, moja mama, potem razem, potem od tych kilkunastu lat kolejne stowarzyszenia Komeda, pierwsze poznańskie, teraz warszawskie. Gromadzimy tego typu rzeczy, nagrania, wspomnienia, pamiątki i ciągle coś nowego się pokazuje. I to są zaskoczenia, na przykład 2 czy też 3 lata temu odkryliśmy kolejne drobne zapiski nutowe Krzysztofa z końca lat 50. A to prawda, że Komeda miał na początku problem z pisaniem nut? Gdzieś znalazłem takie informacje. Cały czas miał problem z pisaniem nut. Komeda był laryngologiem i to znakomitym laryngologiem. Tak, mógł właściwie zostać wysokiej klasy specjalistą w tej dziedzinie, tak, prawda? Tak, był z tych kilkudziesięciu dyplomantów, był jednym z dwóch, którzy otrzymali po dyplomie zaraz swoje sale chorych. To był ewenement. Po roku praktyk otrzymał propozycję od ordynatora, od dyrekcji szpitala, żeby wyjechać na 2 lata kontynuować studia w Pradze Czeskiej. Także był znakomitym laryngologiem, ale również był, jak to o nim wiele osób wspominało, chodzącą muzyką. On wybierał po prostu to, co było bliższe duszy, bliższe sercu. Ale nie był profesjonalnym muzykiem. Uczył się gry na fortepianie od 4 roku życia, ale to była gra w założeniu jako taki plan B dla pana doktora. To sponsorowała jego matka, pomagała mu w tym, ale biorąc pod uwagę to, że Krzysztof pochodził z dobrej bankierskiej rodziny, z tego poznańskiego establishmentu mieszczańskiego, to pewnie miał być w założeniu lekarzem, prawda? Wszystko porzucił. Tak, bo to taki zawód perspektywiczny, można sobie dobrze ułożyć życie przecież. No znakomicie, a przy okazji można być też świetnym kompozytorem, prawda? Krzysztof wszystko porzucił. W związku z tym, że błyskawicznie musiał zacząć pracę zarobkową, przeniósł się do Krakowa, związał się z moją matką, zamieszkali w fatalnych warunkach. Musiał koncertować. To był początek jazzu. Pierwszy festiwal jazzowy w 56 roku, potem drugi w 57. Początek kariery, duże zainteresowanie, jednocześnie odwilż polityczna, prawda? Więc pewne uwolnienie tych można trendów. Było grać więcej wtedy. Tak. Byle nie amerykańskie, ale już jazz europejski był możliwy do grania. Natomiast miał braki techniczne. I na przykład przy pierwszych kompozycjach pomagali mu grający z nim muzycy Jerzy Milian i Ptaszem Żublewski, ponieważ oni potrafili to znacznie lepiej od niego. A już i w Stanach Zjednoczonych Krzysztof pisał prymki tak zwane. Potrafił już pisać linie melodyczne kilku instrumentów, chociaż nie do końca, ponieważ też na przykładzie jego zapisków z tych ostatnich lat jego życia muzykolodzy stwierdzili, że na przykład linia kontrabasu pojawia się w kompletnie innym miejscu niż powinna, prawda? Dlatego na przykład również w Stanach Zjednoczonych Krzysztof korzystał z zawodowców, na przykład do rozpisywania, prawda, do robienia aranżów. Na przykład w Stanach takim zawodowcem z nim współpracującym był profesjonalny muzyk Jerzy Abratowski, który również tam wyjechał szukając pracy. Mhm. Koncert 27 maja, właściwie dzień Krzysztofa Komedy w Częstochowie, 27 maja. Wszystko zaczyna się o godzinie 17. Koncert nazywa się Trzy Dźwięki Komedy. O, Trzy Dźwięki Komedy. Tak, pod bardzo takim hasłem się odbywa. Tak. Przyniosłeś ze sobą też książki. Ostatni tacy przyjaciele na przykład. Komeda Chłasko-Niziński. No i też książkę Zofii Komedowej. Trzcińskiej, z tym słynnym zdjęciem na okładce. Tak, tak. Zdjęcie Rzego Plewińskiego, które przeszło do historii fotografii europejskiej, jest pokazywane na całym świecie. Niekoniecznie ci, którzy je oglądają, wiedzą, że tam jest Zosia Komedowa, Krzysztof Komeda, natomiast zdjęcie jest ma wyjątkowe walory poetyckie. Mhm. To zdjęcie, przypomnijmy, Macieja Plewińskiego. Plewińskiego. To on towarzyszył im w tym małym mieszkanku, tak? W Krakowie. To zdjęcie zostało wykonane, jak to wynika z ich wspomnień, to zdjęcie zostało wykonane w trakcie drugiego jazzu na Katówkach, lub pierwszego. Czyli to jest Zakopane. Czyli to jest Zakopane, mhm. czyli to jest 1960 rok najprawdopodobniej. Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej, dziś opowiadał Państwu o tym, że warto się wybrać do Częstochowy 27 maja na ten wyjątkowy dzień z muzyką Krzysztofa Komedy. Tomku, bardzo Ci dziękuję za spotkanie w Trójce, za to, że znalazłeś czas, żeby wpaść tu do nas na Myśliwiecką. I za tę rozmowę. Pewnie moglibyśmy jeszcze tak długo o komedzie rozmawiać. No tak, o komedzie można rozmawiać bardzo długo. Tak. Godzinami. To co, to może umówimy się przy najbliższej nadarzającej się okazji na kolejne spotkanie. Z przyjemnością, dziękuję bardzo. Tomasz Lach był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. To posłuchamy sobie teraz jeszcze jednego filmowego tematu Krzysztofa Komedy. Fearless Vampires Killers. Główny temat z tego filmu. Temat autorstwa Krzysztofa Komedy. Tomasz Lach był gościem Trójki. A jeśli Państwu zbyt mało jeszcze muzyki Krzysztofa Komedy, to proszę bardzo. Płyta z 2011 roku. Leszek Możdżer gra Krzysztofa Komedę. Thank you. Leszek Możdżer. Komeda, płyta z 2011 roku. Sherry i Crazy Girl. Nazwisko Leszka Możdżera też będzie się pojawiało, może nie dziś, ale w najbliższych naszych spotkaniach dość często, bo jak Państwo się domyślają, zbliża się kolejne spotkanie nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu, w Strzeszynku dokładnie, Enter Enea Festival 2017 pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Więcej szczegółów na ten temat wkrótce. Jutro to będzie dzień. Dzień otwarty w programie Trzecim Polskiego Radia od 10 do 18. Serdecznie Państwa zapraszamy. Ale to tak na zakończenie tego sobotniego dnia trochę muzyki będziemy mieli także dla Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bowiem jutro, a właściwie dzisiaj, 13 maja o 21:00 z minutami na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej i przez radio. Trio Kuby Więcka. We'll be right back. Łukasz Żyta na perkusji, Michał Barański na kontrabasie i Kuba Więcek na saksofonie. Kompozytor prawie wszystkich utworów na debiutanckiej płycie Another Raindrop. Słuchaliśmy Pirate's Routine i Naked Hymn for Equality. Te dwa utwory na pewno zabrzmią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak na zakończenie naszego dnia otwartego, czyli w sobotę 13 maja o godzinie 21 z minutami ten koncert. Kuba Więcek Trio. To w liście osobistej u Piotra Meca. Zapraszamy Państwa od 10 do 18 w sobotę. Mam nadzieję, że pogoda będzie taka, jaka była w piątek, czyli będzie słonecznie. Dzień otwarty programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak, to będzie bardzo koncertowy znów weekend. 13 maja bowiem także Kuba Więcek w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W tym samym studiu w niedzielny wieczór po 19:00 Deborah Brown, Sylwester Ostrowski. No i ten weekend koncertowy przedłużamy sobie przecież jeszcze na wydarzenie poniedziałkowe, giganci polskiego jazzu na 60-lecie jazzu w Polsce. Koncert także długi, tak jak ten z muzyką Krzysztofa Komedy w Częstochowie. Koncert długi 15 maja w Teatrze Roma, giganci polskiego jazzu. Od 19:00, ale potrwa myślę do północy, może nawet. Tak to będzie właśnie koncertowo w najbliższych dniach. A skoro o koncertach mowa, BOS od B do S. Best I trooper in a party lighters with a goodie night, a goodie lover, one, two, five.